Hallo, ich heiße Mauluda, ich komme aus Afghanistan. In Sadruddin Gulnar, neue Tajike, ist eine Sänger. Dann ich frage euch spielen, weil die Musik mich glücklich macht. سرخ خونه میشه بی تو پرپر دل مجنون من میشه زیر و زبر میشینم کناره در خونه تو که بیای دوباره ببینم روی تو گلنارم گلنار تاج سرم گلنار از برای تو دل بیقرارم یا گلنارم گلنار بالو سرم گلنار چشم بیراره کدوم در بزنم چاره به جویم غم دل را برای یکی بگویم همه بر دل عاشقم میخندم همه دراشون رو برو میبندم همه بر دل عاشقم میخندم همه دراشون رو برو میبندم گلنارم گلنار تاج سرم گلنار از برای تو دل بیقرارم یا گلنارم گلنار بالو سرم گلنار چشم به راه تو منتظرم یا کنون در بزنم چاره به جویم غم دل را برای یکی بگویم همه بر دل عاشقم میخندم همه دراشون